नाम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, भारत दृष्पद शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2059 21 सितंबर 2002 प्रातः 5 बजे गीतान सर्व आश्रम राम। बहुत सीधी सरल बात है, यथा प्रकाश यत्येका कृत्सन लोक भगवान रवि, जैसे एक सूर्य भगवान सबको प्रकाश करता है, उसको दो से सारे की जरूरत नहीं। यथा प्रकाश यत्येका कृष्ण लोक रवि, ऐसे क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकाश है संसार को बुलाते क्षेत्र क्षेत्र में जो क्षेत्रीय है वो सबको पकड़ जाता है। अपने को ये समझते हैं कि हम क्षेत्रीय है, वो एक एक क्षेत्र को पकड़ जाता है, ये वहम होता है अहंकार को पकड़ने से। अहंकार को पकड़ने से एक देश मालूम होता है और अहंकार अपने में है नहीं। अहंकार तो अपरा प्रकृति है, हमें परा प्रकृति, हमारे अहंकार क्या करना है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार हमें भिन्ना प्रकृति, आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है अपरे हम। इतस्तु अन्य हम प्रकृति विद्धि में परम जीव होता हूं, ये परा प्रकृति है। तो नीचे अहंकार है उसको बोल दिया, हमारे समक्ष नहीं है, हम तो है परा प्रकृति, वो है अपरा प्रकृति। उस अहंकार को पकड़ने से हम अपने एक देश देख रहे हैं। अहंकार ना पकड़े तो भगवान के देख रहे थे, जैसे एक आकाश एक सूर्य सबको प्रकाश देता है, ऐसे क्षेत्रीय है एक ही संपूर्ण क्षेत्रियों को प्रकाश देता है। सब में एक आत्मा एक ही एक ही एक ही सर्वगतम सूक्ष्म आकाश हम नोबल पे थे। जैसे आकाश सूक्ष्म होने से एक जगह नहीं लिप्त होगा, ऐसे ऐसे क्षेत्र लिप्त नहीं होता, मानो भोगता नहीं बनता और प्रकाश करता है वो करता नहीं बनता, प्रकाश करता है करता नहीं बनता। अपने छोटी पुस्तक में यह लिखा है, कर्ता और भोगता ये आत्मा नहीं बनता। जो कर्ता अपना हटाना नहीं है, कर्ता अपन को स्वीकार नहीं करना, कर्ता अपने है नहीं है, ये पकड़ नहीं मैं आत्मा है ही नहीं, अच्छा भैया है ही नहीं। ये विकार जितने हैं ये सब के सभी प्रकृति में पुरुष में है ही नहीं, हटा गया उस अहंकार को कर्तृत्व स्वीकार नहीं करना, बस अब है नहीं। उसको स्वीकार करने से एक देश होता है, जड़ता को स्वीकार नहीं करना, जड़ता के अस्वीकार करते ही संपूर्ण जड़ता मिट जाती है, ये तो मिट गई है। जितने जितने वर्ष दिन को आ गए हैं उतना तो वो मिट गया, जितना समय आ गया है वो उतने तो हम मर गए और बाकी रहा है वो जी रहे हैं। अगर ये कितना है इसका पता नहीं, पूरा होते ही समाप्त, ये तो रहती रही प्रगति रहती रही। केयर करता पना भोगता पना पना में मान लेते हैं वो बंद होता है, उसे धर्म मन हो रहा है। वास्तव में हम समझ रहते हैं स्वाभाविक कथित भक्त मान लेते इनको स्वीकार न करना बस अलग हो रहा है। एक बात नई बात है, एक नई बात शेष है, एक नई बात कर्ता अपना भोगता अपना अपना में है नहीं जो स्वीकार न करे फिर की ओर जो अंतरम ज्ञान चक्षुषा ज्ञान ही भी नेत्र एक है नेत्र तीन नेत्र है गीता में नेत्र तीन है एक सर्व चक्षु एक ज्ञान चक्षु एक दिव्य चक्षु दिव्य मंत्रा में तेज से भी योग वैष्णव मेरा ईश्वर संबंध योग देव दिव्य चक्षु देता हूँ दिव्य से देता हूँ दिव्य चक्षु ने विराट रूप दिखा तो दिव्य चक्षु है ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु सबको प्राप्त है, ये सबको प्राप्त है। दिव्य चक्षु तो कहीं से हो रहे और सब चक्षु है ही चक्षु अहंकार साथ में कम मनो बुद्धि अहंकार मन और बुद्धि अहंकार है ये विभाग का विभाग ही जड़ और चेतन का विभाग अलग अलग होते है स्वाभाविक और ये वृद्ध स्वभाव वाला है। जड़ है अंधकार चेतन है प्रकाश। जैसे प्रकाश और अंधकार अलग अलग है ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग है। इनको मिला लिया और मिला करके जड़ को मुख बांध लिया यही बंधन है। इतनी बात है जिनको मुख नहीं चेतन मुख्य है जड़ तो मिट जाया क्षण प्रति क्षण मिट रहा कि तो भाव ही मुख्य है। जैसे आप हम कहते थे खुद को बालक हूं अब नहीं कहते बालक बड़ा मिट गया ऐसे जवानी मिट गई वृद्धावस्था मिट गई बीमार अवस्था मिट गई स्वस्थ अवस्था मिट गई ये तो मिटता ही मिटता है। और वो प्रकाश करना क्षेत्रीय जो क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्र के परमात्मा के साथ एक है वो ही नित्य है ये सब अनित्य है। हम देखते हैं देखते हैं सब अपने शरीर में बालक कहते थे आज अपने को बालक नहीं कहते तो बालक बनेगा आपने त्याग नहीं किया त्याग हो गया कहीं त्याग किया तो बताओ किया गया ये तो रहने वाली चीज है ही नहीं त्याग होता है छुमकने सोरे ये तो क्षण भंगुर है ही ये संसार दिखता है ये स्वभाव पहले ये नहीं था आज से 100 वर्ष पहले ये कोई सही नहीं थे और 100 वर्ष के बाद कोई सही नहीं रहेगा ये तो नहीं भी जा रहा सभी जैसे नदियां सबकी सब समुद्र में जा रही है ऐसे ये संसार नहीं में जा रहा है जी तो है नहीं में जा रहा सब नहीं प्रकाश एक क्षेत्र सब प्रकाश वो है जो का तो रहता अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोपित होते न करोति निरपेक्ष, शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है, करता बहुत है बड़ा शरीर, शरीर में स्थित माने तो भी स्थित होता नहीं, न वो प्रगति में स्थित होता है न शरीर में स्थित होता है, स्वयं है शरीर स्थो भी कौन थे न करो थी न लिप्त ज्ञान चक्षुषा ज्ञान चक्षुष क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान भी नेत्र अज्ञान के कारण से ही तो दिखती है ज्ञान चक्षुषा अंतरम ज्ञान चक्षुषा हो तब प्रगति मोक्षण से ये ज्ञान थे परम एकदम सरल बात ज्ञान रूपी नेत्र से हुआ वो नेत्र हुआ अज्ञान अज्ञान अज्ञान होने से अहंकार के साथ में एक हो गए अपने एक मान लिया अपना धर्म नहीं। जब गाढ़ नींद आती है तो अहंकार भी लय हो जाता है तो इंद्रियां भी लय हो जाती है, इंद्रियां मन सब लय हो जाते हैं, उसमें सुख में सोया में बड़े सुख से सोया और कुछ पता नहीं था तो सुखी सुते हुआ इंद्रियां और मन ये खेत का ले लिया इस बात से दुख हो रहा है, अगर इनको स्वीकार नहीं कर रहे पाप ताप सब खत्म हो जाए, अन्य धर्मों के पाप नजीक दिए थे, जैसे सपना होता है आंख खुलते ही सब रहती बड़ा सच्चा दिखता है, मैं नींद खुलते ही लय हो जाता है, ऐसे ज्ञान रूपी नेत्रों से अनुदनों के पाप सब भस्म हो जाते, सब भस्म हो जाते, कितनी बढ़िया भाव बात है, कितनी उत्तम बात है, और केवल आपके उत्साह चाहिए माँ इसको समझना है, ऐसा उत्साह चाहिए भाइयों के बहनों के सब मन में सब जानना है, अपचेद सी पापे व्य सर्वे व्य पाप कृतम भगवान के दे अर्जुन तुम संपूर्ण पापियों से अधिक पापी है, सर्व ज्ञान पर भी नहीं ज्ञान रूपी नौका से संभव को उतर जाएगा, एक ज्ञान होने से पापे भय सर्वे भय पापे भय ये बहुत है, सर्वे भय पाप के तम पाप कृत काम के तर काम तम सर्व ज्ञान प्रवे नहीं हुआ ज्ञान रूपी नौका से सब जैसे जागते ही स्वप्न मिट जाता है ऐसे पापों का स्वप्न मिट जाएगा, अनुमों के पाप बड़े घोर पाप सब खत्म, ऐसी कोई दवाई नहीं है, इस ज्ञान के समान कोई दवाई नहीं है, अनंत धर्म सैकड़ों जन्मों के सब पाप दस हो जाते, सर्वे भी पापेभ्य संतरी शरीर से उतर जाएगा, संगत बजासी से साफ साफ पापा नाम निशान नहीं रहेगा, ऐसी बात है, इतनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, अनुभव सबको मिल सकता है, सबको मिल सकता है। शास्त्र में लिखा है लोगों को बैराग विवेक और बैराग और समाधि से संबंधी और विमुखता चार अंतरंग है। इसके बाद में श्रवण मनन निर्देशन तीन और स्वतः विवेक कहते कहते किया आठ साधन बने आठ। अरे ये ज्ञान हमारे पास इतनी सुंदर बात, अरे केवल चाहना और कोई जरूरत नहीं कि भैया हमारे मिले। आप इन्हें तैयार हो जाओ सबको जगह सबको, सबका अधिकार है पूरा। क्षेत्र क्षेत्र क्यों रे अंतर ज्ञान तुषा भूत प्रगति मोक्ष भूत कार्य प्रगति कारण संबंध में छेद कार्य कारण से ये कार्य है और कार्य प्रकृति भूत प्रगति मोक्ष ये विदुर जानते थे परम परम जानते परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। इतनी बढ़िया बात है, अरे मौका बहुत बढ़िया आया है, बहुत बढ़िया मौका आया है। इसी सत्संग में रहते मेरे को काफी वर्ष हो गए, काफी वर्ष हो गए, ऐसी बात नहीं आई है। खुलासा हो रहे साफ हो रहे एकदम अपचय दिशी पापे प्या सर्वे प्या पाप कृतम संपूर्ण पाप हृदय पाप है। अरे कितने सपना कैसा ही हो आंख खुलते ही खत्म, ऐसे ज्ञान में आंख खुलते ही खत्म। कितनी बलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है, सबके लिए। हिंदुओं के तो बहुत जल्दी, मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सबके लिए, और अपने तो बहुत विशेष, बहुत विशेष आनंद हो जाएगा। थोड़ी सी बीमारी मिटने में ही शांति मिलती है, अनंत जन्मों के पाप रूपी बीमारी पट मिट जाएगी, पट मिट जाए। जैसे आंख खोलते सपने मिटता, आंख खोलते सपने अनुसार मिट जाता, ऐसी बात है। ऐसी शुद्ध बात, बड़ी शुभ बात, केवल इच्छा है, केवल आपकी इच्छा हो और कोई जरूरत नहीं। ये अंदर शुद्ध हो रैसा हो रही बल जाती गीता कहती है सर्वे पापे पाप से तम सर्व ज्ञान पर भी नहीं बचते। एक ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पाप समुद्र हो तो जाएगा, समुद्र कितना बड़ा होता है, नौका छोटी सी, समुद्र कितना बड़ा, छोटी सी नौका। सबके लिए, भाई हो बहन हो छोटा हो बड़ा हो बालक हो बूढ़ा हो जवान हो किसी अवस्था हो, केवल चाहना, केवल चाहना मात्र से चीज मिलती है और कोई जरूरत नहीं। सर्वे भ्या पापे भ्या पाप कृतम ऐसा है सर्व ज्ञान पर प्रेम संत ऐसा मौका है, बहुत बढ़िया मौका, बहुत सुंदर मौका है। इस ज्ञान की युक्ति विशेषता से मिली है, एक नई बात एकदम एकदम नई बात है, नई छोटी पूछते नहीं दूसरी, एक नई बात सब गांव मिल जाए, ऐसा सब भाई बहनों को सबको मिल जाए जो ज्ञान बताया गया। नहीं ज्ञान इन सदेश हम पवित्र में विदित है, ज्ञान के समय कोई पवित्र चीज है नहीं, नहीं ज्ञान इन सदेश हम पवित्र में विदित है, तत्स्वयं योग जरूर प्राप्ति हो जाती है, काले नहीं का तत्काल तत्काल प्राप्त है, ऐसा मौका है, बड़ा सुंदर है मौका, सब भाई बहनों के लिए ऐसा ज्ञान है, केवल इच्छा है, केवल केवल आपकी इच्छा चाहिए, केवल इच्छा केवल चाहना इतनी जरूरत है, आप कैसे हो, पापी हो पुण्यात्मा हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज कोई हो, ईसाई मुसलमान सबके लिए ऐसी बड़ी बात है, ऐसी उत्तम बात है, मृदम संत ऋषि अथे दान श्री बहुत सा लग रहा हो शुद्ध होगी विमान अग्नि वो सब आकाष्ठों को भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात को दे देता, संपूर्ण कर्म को भस्म कर देती, ऐसी बढ़िया बात, अरे केवल इच्छा और कोई जरूरत नहीं, आप शुद्ध है अशुद्ध है पापी है पुण्यात्मा है ऐसे ही हो, केवल इच्छा लगन केवल इच्छा हो हर सजा हुए, इतनी शुभ बात इतनी सरल बात है, ब्रह्म साथ को देता ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी सर्वकर्माणी भूत भविष्य वर्तमान में कर्म और संसत क्रियमाण प्रावधर सब कर्म सबकर्म घटना घट जा पाप है तो घटना घट जाओ, आप में फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप वैसे के वैसे शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिपते थे, ऐसी स्वतंत्रता है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है, सब के लिए एकदम सब के लिए, भाई हो बहन हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंत हो ईसाई हो मुसलमान हो कोई हो जो चाहे उसको मिल जाता है, जो चाहे सोई मिल जाए, ऐसी बात विश्वास है उत्साह से प्राप्त करो उसको, एकदम नारायण नारायण नारायण नारायण।